एकाच उपदेश है अनुदात्ता, जिस पर विचार चल रहा था, अर्थ हो गया था उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच हो और उसका वह जो अच धातु का अवयुद अच, इस संज्ञा वाला नहीं, इस संज्ञा वाला अनुदात हमें नहीं लेना है, किंतु अवयुभूता जो अच विद्यमान है जिसकी संज्ञा नहीं हुई है वह अच अनुदात होना चाहिए। जैसे अनुदात चोला दृष्टान में दे धातु वृद्ध हो, ये धातु है, इस धातु में जो आकार है ध में अ वो अनुदात है, इसलिए इसे आत्मनि होता है, अनुदात संहिता आत्मनि पदम है ना, अनुदात धातु से आत्मनि पद हो गया। लेकिन जो एकार है ना ये अनुदात नहीं है, इसलिए सेठ हो गया, ये दिता ये दितार वे दिता रहा, ये जो एकार है उदात, इसलिए वहां सूत्र नहीं लगेगा। भले अकार रित संज्ञा हुई है वो अनुदात है, लेकिन उसको ये सूत्र नहीं ले रहा, उसको ये सूत्र नहीं ले रहा, ये कह रहा है उपदेश अवस्था में जो धातु एकाच बचता है, इस संज्ञा वर होने के बाद में जो एकाच बचा हुआ रहेगा क्या रहेगा, वो एध, उसमें जो एकार ये अनुदात यदि होता तो ये सूत्र लगता। जैसे हमारे यहाँ के वर्तमान में क्या है, गुप्पूरक्षण धातु था, उकारी संज्ञा हो गया, गुप बच गया है ना, अभी गुप, वो गुप में जो क्या है एकाच कौन है, ऊ है, इसको कहते उपदेश काल में एकाच धातु, उपदेश काल में एकाच धातु, उकारी संज्ञा के चले जाने के बाद इस संज्ञा जितनी होनी है सब करने के बाद जो बचता है वो देखा जाता है। ये सब डुकरी में देखो अनेको थे इस संज्ञा वाले, सब जाने का बचा गया क्री, ये उपदेश काल में एकाच है। इस जब उपदेश काल में इस तरह से एकाच होने के बाद अब देखना उसमें जो बचा हुआ अच है वह अच का धर्म क्या है, उदात है कि अनुदात है कि सूचित है, यदि वो अनुदात है तब यह सूत्र लगता है, जैसे री ये अनुदात है इसलिए यहां सूत्र लग गया। उपदेश काल में जो धातु एकाच है और अनुदात है, उन धातुओं से परम में आए वह आर्ध धातु के संजक पर जो भी प्रत्यय होगा उस प्रत्येक संज्ञा इट आगम नहीं होगा। अब हमें पहचानेंगे कैसे, पूरे धातु पाठ में रटा हुआ हो ऐसे ढूंढ पता लगने कैसे लगेगा, नहीं तो पूरा धातु पाठ रटा हुआ होगा उस सब में चिन्ह होगा, वो धातु छिन्न होगा तब तो पता चलेगा, इसलिए संग्रह करके बता रहे हैं आपको, झंझट में नहीं डाल रहे हैं। 2228 धातु कहां तक रटोगे तो हम आपको पूरे रिकॉर्ड दे देंगे, 109 हलंत धातु हैं जो अनुदात एकाच हैं। और जंतों में कौन से किनारे देखिए, उद्री दंते रियोति रुक्षु रुक्षनोषी स्नु नुक्षु स्विडिंग श्रीभि व्रिंग व्री व्यांच वनी काचो अजंतेषु निहता स्मृताः, मिल गया ना श्लोक, उद्री दंत ऊत दीर्घ उकारांत जितने भी धातु, दीर्घ रीकारांत जितने भी रीद उद्री दंत ऊदंत रीदंत दीर्घ उकारांत जितने भी धातु हैं वो सब क्या है हमारे लिए उपदेश काल में एकाच धातु, दीर्घ रीकारांत जितने भी धातु हैं वो सब हमारे उपदेश काल में एकाच धातु मानी जाएगी। उद्री दंत और यौति यू मिश्रणामिश्रण धातु, रू शब्दे रू शब्दे स्नु स्नु तेजने शिंग स्वप्ने सोनार्थ स्नु तेजने तेजने धार लगाना, चाकू वगैरह जो धार लगाते हैं ना शार्पनिंग, शिंग स्वप्ने सोना स्लीप, यू मिश्रणामिश्रण में मिलाना और अलग करना दोनों अर्थ में होता है, यू मिलाना भी है और अलग करने के लिए भी पृथक करना, मिश्रण और अमिश्रण यो हो, रू शब्द शब्द अर्थ में बोलना शब्द करना हल्ला करना बजाना, स्नु प्रश्रवण स्नु धातु प्रश्रवण अर्थ में, प्रश्रवणम का अर्थ क्या होता है चूना, तप तप तप तपकाना, तब कहते हैं ना कोई भी दूध गिराओ, तेल गिराओ, कुछ गिराओ, टप टप टप जो ड्रॉप है, ड्रॉप जो गिराना होता है, ड्रॉपिंग जो है चूना, गाय आदि का पसमाना को भी बोलते प्रश्रवण स्नु नु नु स्तुत स्तुति अर्थ में प्रशंसा करना, स्तुति करना। तुक्षु शब्द है, शु शब्द अर्थ में, श्वी तो श्वी गति वृद्ध्या, श्वी गति और वृद्धि दो अर्थों में होता है श्वी, श्वी श्व में वह ई मात्रा श्वी, डींग विहाय सा गतौ आकाश मार्ग से जाना, गति और वृद्धि जाना, गति में जाना आना घूमना फिरना और वृद्धि बढ़ना, गति वृद्ध्या डींग विहाय सा गतौ आकाश मार्ग से उड़ना, पक्षियों के उड़ने के लिए बोला जाता है डींग धातु प्रयोग होते उड्डीयते उत्तुपसा पूर्वक उड्डयानम। श्रेय सेवायाम श्री धातु सेवार्थ में, और दो व्रिंग और व्री, व्रिंग दोनों व्री है, अन्य व्रियों को छोड़ना है, सभी व्री नहीं लेना, इसलिए जान के लो व्रिंग और व्री लेनी है। व्रिंग होता है संभक्त सेवा करना, संभजनीयम संभजनम सेवा, अव्री वर्ण है स्वीकार करना, वर्णम स्वीकार करना। कितने हो गए ये 12, 3 3 6 3 9 3 12 2 14, क्योंकि ये तो दो संकार है केवल, इस बहुत सारे हैं दीर्घ कारण जितने भी सब आ जाएंगे, दीर्घ कारण जितने भी सारे आ जाएंगे, लेकिन उत्तु जाति को लेकर के ऋतु जाति को लेकर हम एक एक कर गिनकर कुल 14 हो जाएंगे। इस तरह अजंतों में ये 14 धातु अजंतों में, लेकिन इसे क्या है ये इंसिट होगा, इनको छोड़ के बाकी अजंतों को उदात्सम अनुदात समझना। ये सब क्या है, या तो उदात्त हैं या जो अच्छे बचेंगे ये उदात्त होंगे या तो स्वरित होंगे। इसे विनय एकाचो अजंतेशो, अजंतेशो ऐसा विना इनको छोड़ करके बाकी नियता स्मृता, बाकी जितने भी अजंत है वो क्या हो जाएंगे नियता। नियता कहते हैं अनुदात का दूसरा नाम है अनुदाता स्मृता। ये 14 प्रकार के धातु हैं अजंत, इनको छोड़ दीजिए, इसलिए भूमि हमने नहीं लगाया था ना इस सूत्र को, नहीं तो इस सूत्र को कहां पढ़ाते आपको भूमि में पढ़ा देते, क्यों भूमि क्या था दीर्घ कारण। इसलिए इनका कहने का मतलब क्या, ये हमेशा सेठ होते हैं, ये क्या होते हैं सेठ, और कोई सूत्र से विकल्प हो तो वे अलग बात है। सेठ मैंने क्या बताया था परसों, सेठ वेट नेट नहीं बताया था, इट होता है जिन धातुओं से उसको कहते हैं हम सेठ, जिन सेठ नहीं होता वो नेट, और जो इट विकल्प से होते हैं उनको वेट, बताया था कि नहीं सेठ वेट नेट, ये ध्यान में रखना है। इसलिए सब क्या हो जाएगा एक तरह से सेठ होगा, और कहीं विकल्प भी होता है इनका वो सूत्रों से, जब जिस विभाषा स्वेह सुधी धातु है विभाषा स्वे सूत्र आएगा वो विकल्प कर देगा, लेकिन वर्तमान सामान्य दृष्टिकोण से क्या कहूंगा इन सबको सेठ कहूंगा। और इनसे भिन्न जो अजंत होंगे जितने भी वो सारे अजंत क्या हो गए नेट हो गए। ये सूत्र क्या कहता है उनसे इट मत करो, क्योंकि इनसे भिन्न जितने भी अजंत है वो क्या है वो अनुदात अच्छ वाले हैं, और अनुदात एकाच धातुओं को क्या कहा इसने आर धातु को गिट नहीं होगा न इट मैंने नेट हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए 14 प्रकार के जो अजंत हैं इन अजंतों से भिन्न जो अजंत बच गए, अजंत होता है एकाच होना, अनेकाच नहीं लेना दरिद्रा वो भी अजंत है लेकिन अनेकाच है उसको नहीं, इनसे भिन्न जो एकाच, इनसे भिन्न जो एकाच धातु चाहे वो आजादी है चाहे हलादी है चाहे हलंते से कोई लेन देन नहीं चाहे अजंत है। इसलिए कहता है कि वे देखो हलादी हो या आजादी उसे कोई हमें मतलब नहीं, जैसे अब ई धातु आ गए इन बताओ इसे क्या बचता है केवल तक ये बचता है, यह आजादी भी है अजंत भी है केवल अच्छी है वो एक स्मरण वो भी ये बचता है, इस तरह के अनेकों धातु मिलेंगे। इसलिए आप ये मत सोचे अजंत कहने से हलादि होना जरूरी है, ये मत दिमाग लगाना। हाँ, अधिक दिमाग लगाओ तो फंस जाएंगे। इसलिए अजंत का मतलब मैं व्यपदेशी उद्भाव से इसको क्या कहूंगा, ये अजंत भी है, ये आजादी भी है, ये अजमद भी है। देवदत्त से कैव पुत्र शैवादि शैव मध्यम शैव कनिष्ठ, इस नियम के तहत यही आदि ही मध्य अंत हो जाएगा। इसलिए हलादि होना कोई जरूरी नहीं है, जितना दिया दृष्टांत हलादि दे दिया। इसलिए कई उनकी भ्रांति होती है हलादि होता हुआ एकाच होना, ऐसा दिमाग में नहीं लेना। आजादी होता हुआ एकाच हो या हलादि होता हुआ एकाच हो, होना चाहिए एकाच उपदेश काल में। इन 14 प्रकार से भिन्न जो एकाच उपदेश काल में धातु होंगे उन अक्ष को जरूर अनुदात समझना, और अनुदात एकाच होने के नाते उनसे परम में आए हुए आर धातुकों को युक्त नहीं होगा। अब ये तो आजादियों की कथा हुई, अब हलन अजंतों की कथा हुई, अब हलंतों के बारे में बोलते हैं। हलंतों में ये गिनाते जिनको युट नहीं होता उनको गिनाएंगे। अजंतों में क्या किया, जिनको युट होता है उनको गिनाया, और कहा इनसे भिन्न को युट नहीं होगा। आप ठीक विपरीत तरीके से बोलेंगे, क्योंकि हलंतों में जिनको युट नहीं होता उनकी संख्या कम है। या अजंतों में क्या था, जिनके नहीं होता उनकी संख्या बहुत था, उनको गिनना कष्ट था, उनको न गिन करके उन्होंने क्या किया, थोड़ा ही है जिनको इट होता है उनको गिना दिया, और कहा इनको तो इट होगा इनसे भिन्न को इट नहीं होगा। यानी हलंतों में ठीक विपरीत तरीके से जाएंगे, क्योंकि हलंतों में जिनको इट नहीं होता उनकी संख्या कम है, 109 ऐसे कुछ है, 107 109 है, वो गिना देंगे आपको, उतने को इट नहीं होगा, इनसे भिन्न हलंतों को इट हो जाएगा। देखिए कांतेशो, और समझ में आए ना श्लोक, एक बार चाहे श्लोक को दोबारा देख लीजिए एक बार और। ऊद्री दंते रियोति रुक्ष नुक्षी स्नु नुक्षु श्वीटिं श्रीवी व्रिंगी भ्यां चवनी काचो अजंतेशो निहता स्मृता। ऊत मने दीर्घ, ऊत अंत को जोड़ देना, ये सुप्तिंगन था ना वहां पर, सुबंत और इंगन प्रत्येक के साथ अंत जोड़ा, बस यहां भी ऊत के साथ भी अंत को जोड़िए, रीत के साथ तो है ही वो, ऊतंत रीदंत ऐसे पाठ कर लेंगे इसको, उदन और रीदन दो हो गया। यौती मन यू मिश्रामिश्रण यो रू शब्द है, स्नु तेजने शिंग स्वप्ने स्नु प्रसरवणे नु स्तुतौ शु शु शब्दे तुअश्वी गतिवृद्धि डिंग विहास गति श्री सेवायाम व्रिंग संभक्तौ और व्री वर्णे। इतने अर्थ वाले धातुओं को लिया 14 प्रकार के, इनको विना विभ्यांच विना इनको छोड़ के अजंतेशु एकाच, अजंतों में जो एकाच है ते नियता स्मृता, उनको अनुदात समझना चाहिए, उनको अनुदात अच्छे वाले समझना, इनसे भिन्न को। ठीक हो गया, आप देखिए हलंतों की गिनती कर रहे हैं, कांतेशो शकल नृत्य कहा, कुछ उठ विक्रम से जा रहे हैं ककारांतों में, ककारांत हलंत में हल से कौन से ले, कुछ उठ पद्धति से जा रहे हैं, हाई पद्धति से नहीं जा रहे, अक्षर समय क्रम क्या छोड़ दिया देखो हलंत में, या कुछ उठ पद्धति से जा रहे हैं। तो पहला कवर्ग में लिया, ककारांतों में एक ही धातु है जो अनिट होता है, कौन शकलरी, ये सब अनिटों को गिना रहे हैं। हलंत एकाच अनुदातों का संग्रह कर रहे हैं अभी, अजंतों में क्या किया था अनुदात को, अनुदात को नहीं क्या था अनुदात को संग्रह किया, जो अनुदात नहीं है उनको संग्रह किया, और अब हलंतों में अनुदातों को संग्रह कर रहे हैं। ध्यान में ना, अजंतों में जो श्लोक में संग्रह किया है वो अनुदात को संग्रह किया, और था इनके बिना माने इनसे जो भिन्न है वो अनुदात होता है, इज नॉट हियर स्टोर्ड, और अब क्या कर रहे हैं हलंतों में अनुदातों को ही संग्रह कर रहे हैं। ना अजंतों में अनुदातों का संग्रह किया था और कहा कि इनसे भिन्न जो है वो सब अनुदात हो जाएगा, और हलंतों में हम क्या कर रहे हैं अनुदातों का संग्रह कर रहा हूं, तो अर्थ क्या निकलेगा, इससे भिन्न जितने होंगे वो क्या होगा उदात के स्वरूप, वो अनुदात से भिन्न हो जाएगा, है ना। अर्थात ककारांत तो बहुत सारे धातु हैं आपके, उनमें से जो शक धातु है ककारांत में ये अनुदात, अर्थात ये हो जाएगा नेट, और इनसे भिन्न जो ककारांत होंगे वो सब सेट हो जाएगा, है ना। अब का के बाद खांत में कोई भी नहीं है अनिट, गांत में कोई नहीं अनिट, घांत में कोई अनिट नहीं, गांत में भी कोई अनिट नहीं। अब आगे सर चांतेशु, चकारांत में अनिटों की गिनती कर रहे हैं, नेटों की गिनती हो रही है चांतों में। पच, मुच, रिच, वच, विच, सिच, शट, ये छह धातु है। पच धातु पकान अर्थ में, अर्थ भी बोलू क्या है, बोलते जाओ साथ साथ। चलो सेकेंडरी धातु पहले करें, ककारांत का सेकेंडरी धातु होता है समर्थ होना, शक्तौ, सेकेंडरी शक्तौ, सामर्थ्यवान होना, समर्थ होना। पांतेशु चकारांतेशु लिया चांतेशु, पच धातु है पहला, पच धातु होता है पकाना, दुपचस पाके, चांत शुरू होगा ना, क्योंकि खांत गांत घांत गांत में एक भी अनुदात नहीं है, इसे उनकी गिनती नहीं की, जिनकी गिनती कर रहे हैं वो अनुदात है, इनसे भिन्न नहीं गिना है तो समझो कि वो अनुदात नहीं है, वो सेट हो जाएगा अपने आप। पच हो गया पकाना अर्थ में, दुपचस पाके, मुचलरी मोक्षण छोड़ना अर्थ में, मुक्त हो जाना, छूट जाना, छोड़ना। रिच विरेचना, दस्त होना, दस्त लगता है ना। और पच परिभाषण, निंदा करना, बोलना भी है परिभाषण, कथन करना, वाच बनता है ना इसी से, वच धातु से। विच, विच धातु पांचवा, पृथक भावे विवेचन, अलग करना, अलग अलग करके समझना। सिच क्षरण, सींचना, चूना, दोनों अर्थ में सींचना, बगीचा वगैरह सींचते हैं ना पानी वगैरह, स्प्रिंकलिंग एंड ऑल एंड ड्रॉपिंग ऑल्सो, ड्रॉप टू ड्रॉप वाटर ड्रॉपिंग, दोनों अर्थ में चूना। आप चांत हो गए, छांत हो, छांत में है पृच्छी, एक एक एक धातु है पृच्छ धातु, पृच्छी पृछ जीपसाया, जीपसा मैंने पूछना, प्रश्न करना। जानतेशु आप गया च छ ज, जानतो में आ रहे हैं, जानतो में तो पंद्रह धातु है, त्यज धातु सबसे पहला, त्यज हारो त्यागना, निजिर शौच पोषण यो शुद्ध करना और बढ़ाना, दो अर्थ में है निजिर। भज सेवायाम सेवा करना, भंज आमर्दने तोड़ना, भुज पालन अव्यवहार यो पालन और अव्यवहार माने पालन करना और भोजन करना खाना, भ्रष्ज पाके माने भूनना, भ्रष्ज पाके भूनना, फ्राइंग चना वगैरह जो फ्राई करते हैं भूनना, मस्ज शुद्ध शुद्धि करना और डुबकी लगाना, दोनों निमज्जनम इसी से बनता है। यज देव पूजा संगति करण दानेशु, यज्ञ करना, देवताओं का पूजा करना, संगति करणम मैंने राशि बनाना, एक चीज इकट्ठा करना और दान देना, तीन अर्थों में होता है यज देव पूजा संगति करण दानेशु। युजर योगे जोड़ना और युज समाधि, दो अर्थ में समाधो, दोनों धातु लेनी है, युज दो है वास्तव में, एक समाधि अर्थ में है जिस योग बनता है और सर योग जोड़ने अर्थ में योग होता है ना, योग करो मेरे जोड़ो। रुज भंगे तोड़ना और रोग, तोड़ना अर्थ में भी है और रोग अर्थ में, दो अर्थ में है। रंज रागे रंगना, किसी कपड़े आदि को रंगना, दीवार को रंगना और अनुरक्त हो जाना भी, अनुराग इसी से बंधन, इसी धातु से अनुराग, अनुरक्त हो जाना, भगवान के प्रति प्रेम जगना, भक्ति जगना। और विजिर, विजिर धातु पृथक भावे अलग होना, स्वंज परिश्वंगे आलिंगन करना, संज संगे मिलना, इसे संग बनता है संजित से ही, असंग शस्त्र दृढ़ चित्त, सृज धातु सृज विसर्ग, सृज धातु विसर्ग अर्थ में छोड़ना विसर्जनम। जांत के बाद देखिए सीधे दांत में जा रहे, इसका मतलब झांत में कोई भी अनिट नहीं है, अनुदात वाला नहीं है। और न्यांत न्यांत धातु भी ऐसा कोई नहीं जो अनुदात हो और अनिट हो, नेट हो। और उसका कौन आया ट ढांत, इनमें भी कोई धातु नहीं जो अनुदात एक का छो और अनिट वाला होता हो। तांत में भी नहीं त था दो भी नहीं थान थान उनको भी छोड़ दिया है। उनमें भी कोई धातु ऐसा नहीं है जो एकाच हो अनुदात हो जिसके अनिट होता हो। अब इस सीधे पहुंच गए दांतों में दांतेशो। अद भक्षणे खाना शुद्ध संपेषणे पीस पीस देना कूटना खिदिर दैन्य खेद करना खेद करना छिद छिदर द्वैनी बावे दो टुकड़े कर देना काटना लकड़ी वगैरह को काटना सब्जी काटना अरे काटनी सब्जी अमनिया करना है साधु भाषा काटना नहीं बोलते अमनिया करना। अच्छा तो छिदर हो गया तुद व्यथने पीड़ा पहुंचाना नुद प्रेरणे प्रेरित करना नुद पद्य गतव जाना ये जान करके पद्य लिखा वह है पद दांत है वो यह इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गए ये शन विकरण वाला ये दिवाली वाला पद धातु को लेना दिवाली गण का दूसरे गण का पद को नहीं लेना और भी पद धातु है दांत लेकिन वो सेट हो जाएंगे। हाँ यह टूटेगा ऑफ दिवाली ओनली दैट्स व्हाई क्या क्या उन्होंने निर्देश कर दो यह जोड़ दिया पद्य लेकिन इसको यांत मत समझिए यांत हो तो यांतों में गिनते दांतों में क्यों गिन रहे हैं इसको है ना इसे है धातु पद यह है शन का ये समझाने के लिए दिवादी गण का पद को लेना है अन्य गणीय पद धातु को नहीं समझना अन्य गण के जो पद धातु इसमें सेट हो जाएंगे दिवादी गण का जो पद गतौ धातु है गति अर्थ में जाना अर्थ में है उसी को केवल हमें अनिट करना है। पद्य भित भिजिर भिजिर धातु है विदारण अर्थ में मैंने तोड़ना अर्थ में ही है तोड़ना काटना अलग करना टुकड़ा करना विद्यति यहां भी यही बोला विद्यति क्योंकि विद धातु पांच है आपके पास विद धातु कितने हैं पांच है वेद ज्ञाने भी है विद्य है ना वेत्ति वित्ता विदंदे वेद बनाते हैं ना ज्ञान अर्थ में भी है अनेकों अर्थ में उसमें से जान के सब विद्या हमने क्या ईशन विकरण वाला दिवादी वाला जो विधि धातु है सत्ता अर्थ में उसी को लेना विद्रुरी लाभे भी है लाभ अर्थ वाले को नहीं लेना विद्रुरी ज्ञाने भी है ज्ञान अर्थ वाले को नहीं लेना किंतु विधि धातु जो सत्ता अर्थ वाला है और शन विकरण जिससे होता है वो दिवादी गण का वही धातु अनिट होगा इससे भिन्न जब बाकी चार विधि धातु है वो सेट हो जाएंगे विनद सत्ता सत्ता है अर्थ में अस्ति विद्यते बोलते हैं ना आप लोग विद्यते ये चीज विद्यमान है विनद विनद धातु विचारणे विचार करना बिंदुरी लाभ है बिंदु धातु लाभ अर्थ में प्राप्त करना क्या लाभ होना मैंने प्राप्त करना लाभ है मैंने प्राप्ति होना शतुलरी सातने नष्ट हो जाना शतुलरी सद जो उपनिषद में आया ना वो देखो धातु वो भी सद या गिनती में है सद विषण गत्यवसाधनेशु ढीला पड़ना गति मैंने जाना और नष्ट हो जाना तीनों अर्थ यही होता है पहले आपकी अविद्या ढीली पड़ती है अविद्या ग्रंथियां ढीली पड़ती है उपनिषद से जब ढीली पड़ती है अपने आप आपकी विवेक जगता है तो गुरु के पास जाते हैं गुरु के पास जाते हैं ज्ञान मिलता है तो अज्ञान नष्ट हो जाता है तीनों अर्थ उसमें घट रहा है विशरण गति अवसाधनेशो स्विद्य यहां देखो यह जोड़ा, इसलिए कि स्विद और भी गण में है, किंतु दिवादी गण का ही स्विद दकारांत को लेना है। स्विद्य का अर्थ होता है गात्र प्रक्षरणे, पसीना होना, पसीना स्वेटिंग, स्कंद गतिशोषण योह, स्कंद धातु गति अर्थ में है और सुखान शोषण टू ड्राई, हद पुरुषोत्सर्ग मल त्याग करना, वो हद को हग कर दिया इन्होंने, हगना बोलते हैं ना इन्होंने, इसीलिए द को गो करते हैं लोगों ने, हद धातु पुरुष का उत्सर्ग मल का त्यागने, ये हो गया 16 आगे दांतों में। धांतेश दांत के बाद धांत में आ रहे हैं क्रुध, धांत में लिया पहले क्रुध क्रोध है, क्रोध करना, शुद्ध भूखाया भूख लगना, बुधा अवगमने जानना किस चीज को जानना, बंध धातु बंधने बांधना, युद्ध धातु संप्रहारे मतलब युद्ध करना लड़ना, राध साध संसिद्ध, राध धातु संसिद्धि अर्थ में है, राध धातु नहीं यार रुद है पहले, ओहो पहले रुद है बाद में राध है, मैं रुद को छोड़ दिया, रुद धातु आवरण अर्थ में ढकना रोकना, रोकना ढकना किस अर्थ में, उसके बाद आया राध संसिद्ध सिद्ध करना, व्यध ताड़ने वेदना किस चीज को बिंद देना, बिंदते ना मार देते बाण से, बिंद देना लक्ष्य को बिंदना, व्यध ताड़ने किसको पीट दो हड्डी पट्टी तोड़ दो वो भी व्यध धातु होता है मारना, और उसके बाद कौन है व्यध के बाद शुद्ध, शुद्ध होना शौच शुद्ध शौच इसे जो है शुद्ध होना अर्थ में, साध अर्थ में यहाँ तो पहले शुद्ध बाद में साध दिया है हमारे पुस्तक में, तो साध है संसिद्धि अर्थ में सिद्ध करना, और सिद्ध संराधव मतलब सिद्ध होना, ये भी अर्थ में सिद्ध होना, उसके बाद नांत में आ गया, नांत में देखा मन्य, यहाँ देखिए जानबूझ के मन्य बोल रहे, इसका मतलब मन धातु आपको दिवादी गण का लेना है, दिवादी व्यश्यन शन विकरण वाले जो दिवादी गण का मन धातु वो लेना है, दिवादी गण वाले मन धातु का अर्थ क्या था, ज्ञाने जानना और मानना दोनों अर्थ में होता है, अनहिंसागत्य मारना और जाना दो अर्थ में हन धातु, इस अर्थ दो ही है नांत धातु, 11 धांत हो गए 2 नांत हो गए, इस तरह से पवर्ग भी पूरा हो गया, टवर्ग का तो एक भी नहीं था कुछ भी नहीं था, कवर्ग में एक लिया, चवर्ग में चांद छान जान तीन तरह के लिए, और तवर में दांत धांत नांत हो गए, और अब पवर में पहुंच रहे हैं पांतेश, आप व्याप्त आप धातु व्याप्ति अर्थ में है, प्राप्त करना अर्थ में भी है, सर्वत्र होना और प्राप्त करना दोनों अर्थ में होता है, स्पर्शे छूना, क्षिप प्रेरणे फेंकना, तप संतापे तपना तपस्या करना, तिपते प्री क्षरणार्थ तिप धातु टपकना चूना इसी अर्थ में लेना, ड्रॉपिंग टपकना उसी का व्याख्या कर दे हिंदी में टपकना, क्षरण मने टपकना, तृप्य प्रीणने प्रसन्न करना, तृप्यामी तृप्यामी बोलते हैं ना श्राद्ध कर्मों में, किसी पर प्रसन्न कर रहे पितरों को प्रसन्न कर रहे हैं, तृप्या तर्पयंतो ये सभी इसी से बनता है, दृप्य दृप्य दृप्त घमंड में आना घमंडी होना, लिपोपदे है लिप धातु लीपना अर्थ में, गोबर लिपते हैं मिट्टी लिपते हैं झोंपड़ी वगैरह में, चूल्हे को मिट्टी से लिपाई करते हैं, उपदे है लिपाई करना मॉपिंग, और उसके बाद आया पहले पप पप बीज संतानी है ना, पप नहीं, उससे पहले लुप है, लिप के बाद लुप है, वो वक पे चला गया, पहले लुप लुप लुपड़ी लोपे, लोप करना, गायब हो जाना, छेदने भी है लुप धातु, काटना अर्थ में भी है, काटना लोप करना है, गायब कर देना। उसके बाद वप बीज संतारे, बोना बीज बोते हैं ना, सोई वप के बाद शप, ओ शप धातु उपालंब है, साप देना, तो कर्ष शपथ लेना, तो वो तो ओथ शपथ ग्रहण करना अर्थ में भी है, साप देना अर्थ में भी। स्वपशये सोना तो स्लिप, स्लिपहा सृप गदौ चलना, सरकना अधिकतर सांप आदि के सरकने अर्थ में ली जाती है, रेंगने वाले पशुओं की चलना को बोलते हैं सृप धातु से। तेरह हो गया पांतों, फांतों को एक भी नहीं ले रहे, फांतों में एक भी नहीं है, फांतेशु नहीं गिना रहे, भांतों में जा रहे हैं।